د سنگر یارت می قبر دارا ذکلا ستا پویم تیزار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پویم تیزار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پویم تیزار یم د سنگر یارت می قبر دارا ذکلا ستا پویم تیزار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پویم تیزار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پویم تیزار یم غربت شاهین و مزاد اریانا دغرانو پسر دارو گرزی دام و مخکولا دغرانو پسر دارو گرزی دام و مخکولا دغرانو زما دا سر قاتل دخمن بات واجنی کلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم دا سنگر یارت می قبر دارا ذکلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم دغا نفسی خواهی شاد گرا دو کد نکڑی دغا دفنو لارا گرا کد نکڑی دغا دفنو لارا گرا کد نکڑی دواک من سب قدرت ناشابت فرگ دی کلا ستا پو انتظار یم دواک من سب قدرت ناشابت فرگ دی کلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم د سنگر یارت می قبر دارا ذکلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم دا امیدون سترگی اوختی ستا پو نوری مظلوم بی وزل غلاس دستا پلوڑو تا گوری مظلوم بی وزل غلاس دستا پلوڑو تا گوری ناموس عزت یل اغیارو ناگاٹی کلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم د سنگر یارت می قبر دارا ذکلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم زما واڑ مشومان سر پوسل گو پرت دے بلا اسران لری ستا پو اسرو پرت دے بلا اسران لری ستا پو اسرو پرت دے دا شفاقت لسی پو سر تراکا گے کلا ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلا ستا پو انتظار یم دا د سنگر یارت می قبر دار ذکلا ستا په انتظار یم ته ګلان راوړې کلا ستا په انتظار یم ته ګلان راوړې کلا ستا په انتظار یم درتا د خیتا مدام ارزو نکوی چی خیانت و نکڑی درتا سوالو نکوی چی خیانت و نکڑی درتا سوالو نکوی د حسان مل غریب خبر با مانی کلان ستا پو انتظار یم د حسان مل غریب خبر با مانی کلان ستا پو انتظار یم تا گلان راوڑی کلان ستا پو انتظار یم د سنگر یارت می قبر دار ذکلا ستا په انتظار یم ته ګلان راوړې کلا ستا په انتظار یم ته ګلان راوړې کلا ستا په انتظار یم د سنگر یارت می قبر دار ذکلا ستا په انتظار یم ته ګلان راوړې کلا ستا په انتظار یم ته ګلان راوړې کلا ستا په انتظار